نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بارہویں پارے کا رکوع نمبر 9 ہے، آیت نمبر 96 سے 109 تک، سورة ہود. پارا نمبر 12، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 96 ٹو 109. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، بسلطان مبین، اور کھلی دلیل کے ساتھ، الی طرف فرعون، فرعون کے، وملئہ، اور اس کے سرداروں کے. فتبعو، تو انہوں نے پیروی کی، امر فرعون، فرعون کے حکم کی. وما امرو، اور نہیں تھا حکم فرعون، فرعون کا، برشید، راستی پر. یقدمو، وہ قیادت کرے گا، قومہو، اپنی قوم کی، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فاوردہم النار، پھر لے آئے گا ان کو آگ پر. وبئس الورد، اور کتنی بری ہے گھات. الموروث، لا کھڑا کرنے کی جگہ. واتبعو، اور وہ پیچھے لگائے گئے. فی ہاذہ، اس دنیا میں، لعنتاً، لعنت کو. ویوم القیامتی، اور قیامت کے دن. بئس الرفد، کتنی بری ہے بخشش. المرفوض، دی جانے والی. ذالک، یہ، من انباء القرآن، بستیوں کی خبروں میں سے ہے. نقصہ، ہم بیان کرتے ہیں اس کو. علیکا، آپ پر. منہا، ان میں سے. قائمن، کچھ قائم ہیں، یعنی کھڑی ہیں. وحسید، اور کچھ کی جڑ کٹ چکی ہے. وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر. ولیکن، لیکن، ظلمو، انہوں نے ظلم کیا. انفسہم، اپنے نفسوں پر. فما اغنت، تو ناکام آئے. انہم، ان کو. آلیہتہم، ان کے الہ. اللتی، وہ جو. یدعونا، وہ پکارتے تھے. من دون اللہ، اللہ کے سوا. من شیئن، کچھ بھی. لما، جب. جاء، آ گیا. امر ربک، حکم تیرے رب کا. وما زادوہم، اور نہ انہوں نے زیادہ کیا ان کو. غیر تتبیب، سوائے ہلاکت کے. وکذالک، اور اسی طرح. اخذ ربک، پکڑ ہوتی ہے تیرے رب کی. اذا، جب. اخذ القرآن، وہ پکڑتا ہے بستیوں کو. وہی ظالمتن، اور وہ ظالم ہوتی ہیں. ان اخذہ، بے شک اس کی پکڑ. علیم شدید، دردناک ہے، شدید ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لا آیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لمن، واسطے اس کے جو، خافا، ڈرے، عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے، ذالکا، یہ، یوم مجموع، ایک دن ہے، جس میں جمع کیے جائیں گے، لہن ناسو، واسطے اس کے لوگ، وذالکا، اور یہ، یوم مشہود، ایک دن ہے حاضری کا، وما نؤخره، اور نہیں تاخیر کر رہے ہم اس کو. دوبارہ بولتی ہوں، لمبا لفظ ہے، وما، اور نہیں، نؤخره، ہم تاخیر کر رہے اس کو، یا مؤخر کر رہے اس کو، بلکہ یہ صحیح ہونا چاہیے، اور نہیں مؤخر کر رہے ہم اس کو، پوسٹ پون کے معنوں میں، الا مگر، لِأَجَلٍ، واسطے ایک مدت کے، معدود، گنی چنی، یوم یأتی، جس دن وہ آ جائے گی، لا تکلمو، نہ کلام کرے گا، نفسن، کوئی نفس، الا بِإِذْنِ، مگر ساتھ اس کے اذن کے، فَمِنْهُمْ، تو باس ان میں سے، شقیون، بدبخت ہوں گے، وسعید، اور باس خوشبخت ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے وہ لوگ، شقو، جو بدبخت ہوئے، فَفِ النَّارِ، تو آگ میں ہوں گے، لَهُمْ، ان کے لیے، فِيهَا، اس میں، زفیرن، چیخو پکار ہوگی، و شہیق، اور دھاڑنا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ما دامت السماوات، جب تک قائم رہیں آسمان، والارض، اور زمین، الا مگر، ما شاء، جو چاہے، ربک، تیرا رب، ان ربک، بے شک تیرا رب، فعال لما یرید، بہت کرنے والا ہے اس چیز کو جس کو وہ چاہتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، سُعِدُوا، جو نیک بخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّتِ، تو جنت میں، خَالِدِينَ فِيهَا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ما دامت السماوات، جب تک قائم ہے آسمان، والارض، اور زمین، الا مگر، ما شاء، جو چاہے، ربک، تیرا رب، عطا ان، بخشش ہے، غیر مجزوز، لا زوال، نہ منقطع ہونے والی، فلا تکو، پس نہ تم ہو جاؤ، فی مریتن، شک میں، مما، اس سے جو، یعبدو، عبادت کرتے ہیں، ہاؤلائی، یہ لوگ، ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے.